Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówi Michał Margański z głośników. Słyszą Państwo Margana. Czas zatem najwyższy na wspólne spotkanie w moim palindromie. Anagram Margana. Kelly Watch the Stars, ale jak można było usłyszeć w nieco innej wersji niż tej opublikowanej na płycie. Pierwszym albumie R, wydanym na początku 1998 roku. W tym roku obchodzimy zatem jubileusz ćwierćwiecza płyty zatytułowanej Moon Safari. Pełnometrażowego debiutu duetu stworzonego przez Jean-Benoît Dunkela i Nicolasa Godena. Czas pędzi nieubłaganie, muzyki jest coraz więcej, zatem myślę sobie, że warto mieć jakieś kotwice i wyznaczone punkty odniesienia. Klasyczne płyty i klasyczne albumy, ważne przede wszystkim z powodu muzyki, a nie wizerunku samych artystów. Do takich bez wątpienia należy Moon Safari. Płyta ze stycznia 1998 roku, czyli ze świata, którego dziś już nie ma. Album wypełniony elektroniką lat 70. ale jest to płyta bez wątpienia z nową muzyką. Jej obszerne fragmenty przywołam w drugiej części naszego spotkania. Ale skoro jakże ważny wątek francuski pojawia się na wstępie, to idźmy tym skojarzeniem, przywołując artystów prekursorów, którzy współtworzyli francuską scenę muzyki elektronicznej, ale w tym całym układzie byli również kompozytorzy, którzy znaleźli się tam przy okazji, ponieważ ich specjalizacją była przede wszystkim muzyka filmowa. Do grona tych osób należy na przykład Francis Lai. Z roku 1978 w programie trzecim Young Freedom utwór Francisa Lai, znanego przede wszystkim z muzyki filmowej, ale jak można było usłyszeć, doskonale odnajdującego się także w świecie muzyki disco. Zresztą z jego tanecznej części dyskografii na potęgę czerpali wszyscy współtworzący w latach 90. francuską scenę muzyki elektronicznej. Myślę jednak, że warto mieć punkt odniesienia i tym samym szerszą perspektywę na to, co działo się nad sekwaną właśnie jeszcze w latach 70. Przed nami dwa gigantyczne utwory z tamtego okresu. Disco Energy spod znaku Universal Energy, a wcześniej Magic Fly formacji Space. Był rok 1977. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. We'll be right back. Przyznają Państwo, że do tej pory brzmi to wszystko wybornie. W programie trzecim, a dawno, dawno temu, w sygnałach dnia programu pierwszego, ten utwór był wykorzystywany jako podkład, Disco Energy spod szyldu Universal Energy i Magic Fly formacji Space. Nazwą zresztą sygnalizującą tak modne wtedy skojarzenia z science fiction. Ten wątek można by było tutaj bardzo rozszerzyć, chociażby o kwitnącą wtedy kulturę komiksu. Ale dziś nie jest to ten czas. Do francuskiej elektroniki powrócę niebawem, ponieważ przed nami Charles Webster i muzyka, która pewnie po części korzystała z tradycji downtempo lat 90. i całej tej przestrzeni określanej mianem French Touch. Brzmienie inspirowało i wciąż inspiruje, choć może w wypadku tego gentlemana wcale nie musi tak być. Przed nami Charles Webster, brytyjski producent i DJ rozpoczynający swoją karierę właśnie w połowie lat 90. Jego pierwsza winylowa epka została opublikowana rok po singlowym debiucie R.

Anagram Margana. Thank you. Sexy Boy, jakże charakterystyczny utwór i jednocześnie pierwszy singiel z pierwszej płyty długogrającej zespołu R. Chciałbym powiedzieć po raz kolejny duetu, ale jednak lista nazwisk tworzących całość jest znacznie większa niż nazwiska dwóch muzyków, tak więc proponuję mówić jak o zespole. Będzie założonym w 1995 roku. Trójka. R. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Zespół Trójka. Założony przez Jean-Benoît Dunkela i Nicolasa Godena. W roku 1997 panowie zaskoczyli świat swoim pierwszym maxi-singlem zatytułowanym Première Symptôme. Anagram Morgana. Thank you. ten jakże subtelny i luksusowy sposób prezentują się dwa utwory z właściwego debiutu zespołu R, zatytułowanego Première Symptôme. Mówiłem wcześniej, że w innym świecie, w innych realiach pojawiło się to wydawnictwo, które dziś śmiało można by uznać za album. Muzyczny świat w każdym razie był zauroczony, co zostało spotęgowane po premierze longplaya zatytułowanego Moon Safari. W tym roku przypada 25. rocznica jego publikacji. Otwórzmy zatem ten piękny kufer wspomnień.